986 zł netto miesięcznie. Przemyślana przestrzeń ładunkowa, która pomieści nawet do 6 palet i 5-letnia gwarancja producenta w standardzie, która zadba o sprzyjającą aurę na każdym kilometrze. Szczegóły oferty na vwdostawczy.pl. Crafter dostarcza wsparcie fachowcom. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 17, jest 24 kwietnia. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Na gwałtowne burze i możliwe podtopienia szykuje się Dolny Śląsk. Są zarzuty dla kierowcy podejrzanego o zabicie 10-letniego chłopca. Jest też wniosek o areszt. Pierwsze rzodkiewski czy sałaty są bez nawozów. Do Nowalijek przekonują rolnicy. Dolny Śląsk przygotowuje się do nawalnych opadów deszczu, które jeszcze dziś i jutro mają nawiedzić region. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa obradował sztab kryzysowy z udziałem przedstawicieli MSWiA i Straży Pożarnej oraz wojewodów i służb z zagrożonych terenów. Wojewoda Dolnośląska Anna Żabska rozmawiała o przygotowaniach na nadejście burz z lokalnymi centrami zarządzania kryzysowego. O szczegółach Joanna Jaros. Podczas spotkania omówiono aktualną sytuację meteorologiczną. Poproszono samorządy o bieżące monitorowanie rzek, zwłaszcza na terenach górskich i podgórskich. Intensywny opad w krótkim czasie może spowodować lokalne podtopienia. Wojewoda poprosiła o zachowanie szczególnej czujności w miejscowościach, które ucierpiały we wrześniowej powodzi. Według prognoz Wrocławskiego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w czasie burz spadnie około 20-30 litrów wody na metr kwadratowy. Porywy wiatru osiągną 65 km na godzinę. Alerty IMGW dotyczą poza województwem dolnośląskim także części województw lubuskiego i wielkopolskiego. 20 lat więzienia grozi kierowcy, który śmiertelnie potrącił 10-latka wracającego ze szkoły. Do tragicznego wypadku doszło wczoraj w Krasnych Lasocicach w Małopolsce. 23-letni kierowca, jadąc z nadmierną prędkością, nie zapanował na zakręcie, zjechał na pobocze i uderzył w idącego chłopca. Badanie alkomatem wykazało, że miał prawie promil alkoholu we krwi. Podejrzany przesłuchany przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów, wyjaśnił okoliczności wypadku. Zarzut ogłoszony spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości. To jest jeden, niezależnie od tego, zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Mówi Małgorzata Odziomek z prokuratury rejonowej w Limanowej. Do sądu trafił wniosek o areszt dla kierowcy. Wołodymyr Zełenski po raz kolejny zapewnia, że Ukraina gotowa jest usiąść do rozmów z Rosją po pełnym wstrzymaniu ognia. Ukraiński prezydent dodał, że jego kraj nie może jednak zgodzić się na rozwiązania niezgodne z konstytucją. Więcej Paweł Buszko. Ukraiński prezydent mówił, że rakietowy atak na Kijów to element rosyjskiej presji. Jednocześnie, jak zaznaczył, presja na Kreml nie jest zwiększana, a to jedynie ona zmusiłaby Rosję do wstrzymania ognia, po którym możliwe będą negocjacje. Na nas napali. Napadnięto nas, zabito dziesiątki tysięcy osób. To, że Ukraina jest gotowa po wstrzymaniu ognia usiąść do rozmów z terrorystami, jest już dużym kompromisem. To wielki kompromis. Ukraina, jak mówił Wołodymyr Zełenski, skłonna jest do kompromisu, ale nie każdego. To, co przeczy naszym wartościom i naszej konstytucji, nie może być przedmiotem negocjacji. Ukraiński prezydent podkreślił, że takie właśnie stanowisko zostało przekazane Donaldowi Trumpowi jako wynik wczorajszych rozmów w Londynie. Waszyngton naciska na Ukrainę, aby zrzekła się okupowanego przez Rosjan Krymu. Paweł Buszko, Polskie Radio. W wywiadzie dla Euronews prezydent Andrzej Duda powiedział, że tylko Stany Zjednoczone mają siłę, aby powstrzymać Rosję i zakończyć wojnę w Ukrainie. Dodał, że pokój będzie wymagał kompromisów z obu walczących stron, także ze strony Kijowa. Andrzej Duda stwierdził, że szacując koszty wojny dla obu krajów, trzeba pogodzić się z faktem, że Ukraina, podobnie jak Rosja, prawdopodobnie będzie musiała pójść na kompromis. Szybsze rozwody zakładają przepisy, które są jednym z elementów pakietu deregulacyjnego opracowanego przez zespół rządowo-ekspercki. Osoby, które chcą się rozwieść, będą mogły skorzystać z pozasądowego rozwiązania małżeństwa. Warunkiem jest pełna zgoda co do warunków rozstania. Jak mówi przedstawiciel strony społecznej Adam Malinowski, prostsze rozwody mają odciążyć sądy. Sądy, które powinny skupić się na sprawach rozwodowych, na sprawach rodzinnych związanych z obszarem opieki nad dziećmi, tak naprawdę często są blokowane przez dwóch dorosłych, którzy decydują się rozstać, chcą się rozstać, mają obopólną zgodę, że to małżeństwo dobiegło końca, nie ma sporu majątkowego, nie ma dzieci w ramach tego związku małoletnich, a jednakże czekają w sądzie i całą tą procedurę sądową muszą przejść. Pierwszy pakiet deregulacyjny trafi do Sejmu na początku maja. Rząd chce, żeby wszedł w życie w czerwcu. Rolnicy zachęcają, by na targowiskach chętniej sięgać po nowalijki. W ten sposób chcą walczyć ze stereotypem, że wczesnowiosenne warzywa są pełne nawozów i środków chemicznych. do 15, 20 czy nawet do 10 maja nie ma takich warunków pogodowych, ciepłych nocy, które pozwalają namnażaniu się szkodników, namnażaniu się patogenów, więc dzięki temu te nasze nowaliki nie musimy po prostu specjalnie tam wzmacniać ani stosować na nich tak zwanych antybiotyków roślinnych. Mówi Paweł Myziak ze Zrzeszenia Producentów Papryki. Warto szczególnie wybierać pierwsze polskie rzodkiewki, sałaty czy kalarepy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz w Trójce Sport Krzysztof Łoniewski. Iga Świątek gra właśnie teraz o trzecią rundę turnieju WTA w Madrycie z Aleksandrą i Alą. Nastoletnia Filipinka niedawno sensacyjnie ograła wiceliderkę światowego rankingu w Miami. Nakaha Machika wygrała też pierwszy set do 4, w drugim 4-3 w gemach prowadzi Świątek, podaje Filipinka. W tej samej imprezie i na tym samym etapie Magdalena French spędziła na korcie 2 godziny i 58 minut. Mamy jednak dobre wiadomości. To był piekielnie trudny długi, ale zwycięski mecz Łodzianki. 5-7, 7-6 i 6-4 pokonała niżej notowaną Hiszpankę Jessica Bouzas Maneiro. Teraz wpadnie albo na Rosjankę Mirę Andrzejewą, albo Czeszkę Marii Bouskową. Teraz piłka w krajowym wydaniu. Pierwszoligowy ŁKS ma nowego trenera. Został nim rozpoznawany nie tylko przez kibiców ŁKS-u Ryszard Robakiewicz. Ryzykowny eksperyment z młodym szkoleniowcem z Paragwaju Arielem Galeano nie wypalił, przyznaje prezes klubu Dariusz Melon. W wyniku analiz, w wyniku pewnych obserwacji podjęliśmy decyzję tu wraz ze sztabem sportowym o rezygnacji z usług trenera Galeano. Prawda jest taka, że ta przygoda trwała niedługo, natomiast po pierwsze, że brak wyników, ale również myślę, że tu jednak trzeba dosyć jasno, wyraźnie powiedzieć, że trochę się rozminęliśmy z oczekiwaniami, z takim trochę życzeniowymi planami, a samym prowadzeniem drużyny przez trenera Galeano. ŁKS obecnie w tabeli BetClick pierwszej ligi zajmuje dopiero 11 lokatę. Na zakończenie serwisu schodzimy na lód. Dominik Haszek to ikona czeskiego i światowego hokeja. Za moment może mieć w Czechach policyjną ochronę. Grozi mu jeden z przybocznych Putina, Dmitrij Miedwiediew. Miedwiediew zasugerował też Haszkowi, by uważał przechodząc przez ulicę i żeby nie pił piwa w niesprawdzonych miejscach. Zareagował w ten sposób na list, który złoty medalista z Nagano skierował do władz Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Dominik Haszek poskarżył się w nim na jedną z wcześniejszych wypowiedzi byłego prezydenta Rosji. W obronie hokeisty stanęli przedstawiciele czeskiego rządu. Nie można tego przemilczeć. Pan Miedwiediew nie jest osobą prywatną, ale wysokim przedstawicielem reżimu Putina. Nie może grozić obywatelom naszego państwa, powiedział premier Petr Fiala. Od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę Dominik Haszek występuje przeciwko udziałowi rosyjskich sportowców w międzynarodowych rozgrywkach. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Ta informacja kończy serwis. Kolejny sportowy za godzinę. Przypominam o burzach, które z gwałtownym deszczem nawiedzą nas dziś, szczególnie południowo-zachodnią Polskę. Jutro na południu, południowym wschodzie i w centrum spadnie deszcz, na południowym wschodzie możliwe będą również burze. Temperatura maksymalna ma wynieść od 9 stopni Celsjusza na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich, przez około 15 na znaczącym obszarze kraju, do 21 stopni na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po godzinie 17. Daniel Leśniewski, Katarzyna First-Wojtkowska, Michał Jędrkowiak i Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. Dwie dwójki, siedem trójek. Daniel czeka przy telefonie, na przykład na głosy w sprawie elektrycznych hulajnóg. W sprawie tych hulajnóg, motorowerów, hulajnóg napędzany elektrycznie czy nie elektrycznie i tych monocykli. Tego nie zweryfikuje nic, to by trzeba było zrobić pod każdy system transportu indywidualnego, indywidualny przepis. Najprościej powrócić do punktu wyjścia. Są rowery, motocykle, motorowery, które się poruszają z silnikami po szosie. A hulajnoga, jak nazwa mówi, to jest napęd zasilany jedną nogą. Nogą hulającą. To ostre strawianie sprawy. Co Państwo na to? Dwie dwójki, siedem trójek, a w Trójce za chwilę o wilkach i psach i tym, kto się kogo w lesie bać powinien. 13 minut po godzinie 17. Tu program trzeci Polskiego Radia. Łączymy się teraz z Kingą Stępniak z Zakładu Ekologii i Ewolucji Zwierząt Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Robi pani badania o psach w lesie. Mamy w lasach więcej psów niż wilków? Tak, i to naprawdę, naprawdę dużo więcej. A jakbyśmy mieli spojrzeć na liczby, to wiem, że te badania, które pani prowadzi, mają to ustalić, jakby to precyzyjnie miało wyglądać. A czy wiemy, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o liczby dotyczące wilków, na przykład w Kampinoskim Parku Narodowym? No w Kampinoskim Parku Narodowym, z tego co na chwilę obecną wiemy, żyją dwie rodziny. Także jest to około kilkunastu osobników. Oczywiście zależy to od roku, od sukcesu reprodukcyjnego i tak dalej. Także tak, a natomiast jeśli chodzi o psy, no to tutaj już ta sytuacja jest troszeczkę gorsza. A możemy szacować jakiekolwiek liczby? Z szacowaniem liczb będzie trudno. Moje badania, które przeprowadziłam w Kampinoskim Parku Narodowym, trwały około roku i podczas tego roku ja zarejestrowałam ponad 3000 razy psy na fotopułapkach. Także nie podam konkretnej liczby tych psów. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę rejestracji psów, to jest to niesamowita, biorąc pod uwagę, że wilków zarejestrowałam 200 parę razy. Jeśli chodzi o psy w lesie, to o jakich psach my tutaj mówimy? Czy to są psy, które po prostu wyszły na spacer ze swoimi opiekunami, którzy poszli do Kampinoskiego Parku Narodowego, chociaż pójść tam nie powinni zgodnie z przepisami? Czy mówimy tutaj o dziko żyjących zwierzętach? Jesteśmy w stanie stwierdzić, jakie psy w lesie grasują? Teraz dzięki temu, że mamy w prawie wszystkich lasach w Polsce wilki, na szczęście problem dziko żyjących psów w lasach zmalał. Także to jest fantastyczne. Natomiast w Kampinosie to głównie były psy, które mieszkają tam we wsiach w okolicy, albo psy, które przyjeżdżały razem ze swoimi opiekunami. I ci opiekunowie brali je na spacer i najczęściej, niestety, ponieważ ponad 51% moich obserwacji to były psy bez smyczy. Także niezależnie od tego, czy one były z człowiekiem, czy one były bez człowieka, biegały po Parku Narodowym bez smyczy. Gorzej, ja mam takie rejestracje w obszarach ochrony ścisłej. Nawet rozmawiałam z panem, który wszedł do takiego obszaru z wyżłem i nie prowadził go na smyczy. Już pomijam, że nie powinno go tam w ogóle być. Ale nie miał go nawet na smycze na obszarze ochrony ścisłej. Jak obecność psów w takim miejscu ochrony ścisłej przekłada się na życie dziko żyjących zwierząt w takim rezerwacie czy parku narodowym? To jest bardzo trudne do oszacowania, ponieważ w Polsce nie są prowadzone takie badania. Są badania pokazujące mniej więcej wpływ. Są to badania pani profesor Izabeli Wierzbowskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale to były badania robione na ankietach od myśliwych. Także ciężko powiedzieć, że jest to jeden do jednego po prostu przełożenie. Natomiast na świecie te badania, które są między innymi w Europie czy w innych częściach świata, pokazują, że psy bardzo mocno wpływają na zwierzęta, przede wszystkim poprzez drapieżnictwo, czyli atakując zwierzęta kopytne, goniąc sarny, co też bardzo często niestety obserwujemy w Polsce. Dzisiaj dostałam na przykład maila od takiej pani, która prowadzi ośrodek rehabilitacji dla dzikich zwierząt, która właśnie chce mi podesłać troszeczkę danych na temat psów, która mówiła, że ma niesamowicie bardzo dużo saren, które po prostu przyjeżdżają do niej po atakach psów. A czy my jesteśmy w stanie jako ludzie stwierdzić z całą pewnością, że to był atak psa, a nie wilka, kiedy opiekujemy się taką zadrapaną czy ugryzioną sarną? Z całą pewnością tylko jeśli zrobimy badania genetyczne. To wtedy przy założeniu, że dobrze nam się zachowa DNA i uda nam się dobrze uzyskać wyniki, to wtedy możemy powiedzieć, że jest to na 99%. Przepraszam, ja jestem naukowcem, więc nie jestem w stanie nigdy powiedzieć nic na 100%. Natomiast po śladach ataków również możemy zobaczyć, że jest różnica pomiędzy jednym drapieżnikiem a drugim. Psy najczęściej atakują gryząc tylne kończyny albo rzucając się, jeśli chodzi o sarny, do zadu po prostu i wygryzają dziury. Ja niosłam taką sarnę na rękach, która miała po prostu wygryziony cały zad i nie miała żadnej innej rany. I zrobił to pies w typie haskiego. Na obrzeżach Parku Narodowego. To już jest inna historia. Więc tak, jesteśmy w stanie mniej więcej oszacować, ale żeby tak mieć 100% pewności, to musiałyby to być badania genetyczne, których w Polsce nie prowadzimy nawet w przypadku ataków na zwierzęta hodowlane. Więc co dopiero mówić o zwierzętach dzikich. Czy pani praca badawcza może się przełożyć na zmianę w przyszłości podejścia do tego, czy psy w ogóle powinny mieć do lasów wstęp? Jak pani myśli? Ja bym bardzo chciała. Niesamowicie bym chciała. Wie pan, ja prowadzę wszystkie te badania teraz, zresztą prawie, że każdą moją pracę badawczą od początku prowadzę za swoje fundusze, albo za fundusze, które udało mi się gdzieś od kogoś uzyskać, czyli albo za sprzęt pożyczony. Także jest trudno. Starałam się kilkukrotnie o granty z NCN-u. Nie udało się. Więc powiem tak, mam olbrzymią nadzieję, że się uda. Natomiast w tym momencie ten projekt, który też zaczęłam, o którym też było pisane teraz w gazecie wyborczej, to jest projekt, w którym ja będę polegać bardzo mocno na obywatelach. Ponieważ każdy człowiek ma możliwość zgłosić mi taką obserwację psa w terenie. I chodzi o to, żeby w końcu wreszcie oszacować, ile tych psów w terenie jest i jakiego typu są to psy, ponieważ bez tego pierwszego kroku nie jesteśmy w stanie zrobić nic innego. Nie jesteśmy w stanie ani po prostu zabezpieczyć zwierząt dzikich, hodowlanych, jakikolwiek, ani zmienić prawa, nic. To jakich dokładnie danych pani potrzebuje i jak można je pani przesłać? Ja potrzebuję danych o obecności psów, czyli na przykład, jeżeli ktoś widzi, jest gdzieś w terenie, który jest w miarę terenem naturalnym, ponieważ wiadomo, to też mogą być pola na przykład przy wsi, to nie musi być konkretnie las. Jeśli to jest las i jest to teren chroniony, jeszcze lepiej. Ale to mogą być mokradła, to może być rzeka, to może być plaża, to może być naprawdę, chodzi o ten taki naturalny charakter tego miejsca. Kabaty też jak najbardziej. I zobaczy psa, który jest bez smyczy, może po prostu przesłać mi tą obserwację na mój adres e-mail, podając na przykład urzędne takiego miejsca. Albo po prostu na około mniej więcej dogadać się ze mną, ja wtedy sobie znajdę konkretnie to miejsce. Powiedzieć mi, ile to było na przykład osobników psów, czy gdzieś był człowiek, czy te psy na przykład ciągnęły za sobą smycz. Jest dużo szczegółów, których ja mogę pozyskać. Natomiast tym pierwszym, najważniejszym jest w ogóle zarejestrowanie, że ten pies jest tam w środowisku. Teraz się staram o fundusze na to, żeby móc postawić stronę. Natomiast postawiłam już coś w stylu ankiety Google. To jest ankieta Google, przez którą można mi przesyłać takie informacje. No i też porozsyłałam już troszeczkę po niektórych organizacjach, takich jak Lasy Państwowe czy Koła Łowieckie, informacje właśnie też z prośbą, żeby mi przesyłać takie dane. Wniosek z tego chyba jest taki, że pani perspektywa na obecność psów w lesie jest taka, że psy się powinny trzymać od lasu z daleka. Psy są zwierzęciem domowym. Powinny się znajdować przy człowieku, a jeżeli są z człowiekiem w lesie, to człowiek powinien je kontrolować. Ja mam 5 psów. Wszystkie są znalezione i w ogóle i tak dalej, ale to nie jest ważne w tym momencie, albo adoptowane, urodziły się na dziko. Natomiast 2 to są takie w typie haskiego. Ja chodzę z nimi w teren, to nie jest tak, że one nie chodzą na spacery, tylko chodzą na lince. I dzięki temu ja mam nad nimi pełną kontrolę. Zdarzają się sytuacje, że ta linka może się zerwać, no bo wiadomo, to jest materiał. Ale te sytuacje to jest raz na 3 lata na przykład. A da się to pogodzić z psią potrzebą wybiegania, gonitwy? Oczywiście, dlatego że pies nie potrzebuje gonić. Pies potrzebuje wąchać. Dla psa największą atrakcją jest wąchanie. Poznawanie świata przez ten zmysł. Także jeśli nawet weźmiemy go na krótki spacer, ale podczas tego spaceru on będzie miał możliwość powąchać masę różnych rzeczy, czy to będzie zapach innych psów, czy to będzie kawałek trawy, czy cokolwiek innego, to ten pies wróci dużo bardziej zmęczony, niż jakby biegał przez, powiedzmy, pół godziny. Zwłaszcza, że fizycznie psy się dużo szybciej regenerują niż umysłowo. Także my możemy też w domu robić dla niego bardzo dużo rzeczy, żeby go zmęczyć po prostu psychicznie. Nie musimy go brać na spacery i puszczać, żeby on sobie poganiał, bo wtedy wróci do nas i będzie szczęśliwy. Na pewno saren ganiać nie musi. O tym mówiła Kinga Stępniak z Zakładu Ekologii i Ewolucji Zwierząt Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pięknie dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Może chciałbym uczyć się, jesteś taka niezastąpiona. Może nie pójdę więcej tam, wiesz, tak długo byłem sam. Chciałbym, żebyś zaufała mi, wiem, że przeze mnie czasem płaczesz. Jutro chciałabyś mieć na dziś,

Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka. Boczek wieprzowy. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 12,99 za kilogram. Przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki gruntowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 8,99. Tak, 8,99 za kilogram. Tanio tutaj jest, Stokrotka. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy, lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B Complex. Czyli to jest twój sekret. Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz pomidor malinowy luz tylko 7,99 za 1 kg, a Pepsi Zero, Mirinda i 7-Up jedynie 13,98 za opakowanie 2 razy 2 litry. Netto. Patent na tanie zakupy. W niedzielę 27 kwietnia przyjdź na koncert, jakiego jeszcze nie było. Na błoniach PGE Narodowego zaśpiewają Doda, Kaja, Oskar Cyns, Smolasty i wielu innych. Bądź z nami na żywo lub oglądaj o 20 w TVP1. Skoda świętuje 130 lat. Z tej okazji mamy dla Ciebie urodzinową super ofertę na modele z rocznika 2025. Na przykład nowa Skoda Fabia z korzyścią aż do 8200 zł. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. RTV Euro AGD. Teraz w euro zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 5 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 17.30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Od niedzieli w Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie będzie można odwiedzać grób papieża. To wypełnienie ostatniej woli Franciszka. Będzie pierwszym papieżem od ponad 120 lat, który zostanie pochowany poza Watykanem. A pogrzeb rozpocznie się w sobotę o 10 na placu Świętego Piotra. Sztab Szymona Hołowni oficjalnie wysłał sztabowi Rafała Trzaskowskiego zaproszenie na debatę obu polityków 30 kwietnia w Gdańsku. Wydarzenie ma być transmitowane w internecie. Kandydaci na prezydenta mają przepytywać siebie nawzajem i odpowiadać na pytania z sali. Jak podał Komitet Szymona Hołowni, dokładna godzina i miejsce spotkania mają zostać ustalone. Na razie nie ma odpowiedzi sztabu Rafała Trzaskowskiego. Senat zajmie się teraz ustawą, która nakazuje deweloperom publikację cen mieszkań w ogłoszeniach sprzedaży. Właśnie przyjął ją Sejm. Za było 418 posłów, 2 z klubu Konfederacji wstrzymało się od głosu. Projekt przewiduje kary dla deweloperów za brak transparentności. Będą musieli informować o wszystkich zmianach i do cen i dodatkowych kosztach zakupu. Pełny serwis Trójki o 18. Instytut Meteorologii prognozuje silne burze na południu kraju. Jutro poza północą Polski będzie padało. Od soboty zrobi się słonecznie i pogodnie. 28 minut do godziny 18. Dzwonią Państwo w sprawie elektrycznych hulajnóg. Ja widuję dzieci w wieku między 10 a 15 lat na hulajnogach, które naprawdę mają bardzo dużą moc. Te dzieci jeżdżą po drogach, jeżdżą po chodnikach. Mamy kilka patroli policji. Od 3 miesięcy nie dzieje się absolutnie nic, że którekolwiek dziecko zostało zatrzymane. No i co z tym zrobić? W samochodzie elektrycznym też nie można określić pojemności, a prawo jazdy obowiązuje. Ale na hulajnogi, tak naprawdę te elektryczne, które mogą jechać z prędkością większą niż 20-30 km na godzinę, też prawo jazdy obowiązuje, takie samo jak na motorower, bo taka hulajnoga zgodnie z prawem jest motorowerem. Problem chyba w tym, że te hulajnogi nie są kontrolowane przez policję, nie jest sprawdzane, czy są zarejestrowane, no i czy ktoś, kto taką hulajnogą kieruje, ma odpowiednie uprawnienia do powożenia taką hulajnogą. Co Państwo o tym myślą? 2 2 7 3 Daniel czeka przy telefonie. Baby, can you tell me so? Out of sight, out of mind. 24 minuty do godziny 18. W Trójce głos z pierwszej ręki, jeśli chodzi o hulajnogi. Za miesiąc będzie 3 lata, jak jeżdżę na hulajnodze. No i ona ma takie dwie możliwości. Albo jedziemy maksymalnie 18 na godzinę, albo 25. Faktycznie, ona potrafi jeździć 25 na godzinę, ale ile energii wtedy zużywa? To ja wolę jeździć 18 na godzinę, bo ma większy, lepszy zasięg. Aczkolwiek spotkałem się, wyprzedzali mnie na hulajnogach, na pewno jechali 2 razy szybciej ode mnie. Czyli do tego jeszcze wyścigi dochodzą. Zapraszamy do Trójki. Wkrótce w Pulsie Trójki temat Rosji i pokoju z Ukrainą, a właściwie jakiejś formy porozumienia. Posłuchamy o tym, dlaczego Rosja zyskuje na agresji i co uda się jej ugrać tym razem. Monika Suszek i jej goście już za parę minut, ale najpierw posłuchajmy Fontaines DC, It's Amazing to Be Young. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Do godziny 18 zostało nam jeszcze 20 minut, a w studiu pojawiła się Monika Suszek i jej goście. Puls Trójki. Od kilku dni obserwujemy swoistą grę w pokój w Ukrainie, ale na zasadach wytyczonych wyłącznie przez Władimira Putina, bo według niego wschodnie tereny wraz z Krymem miałyby należeć do Rosji, a Ukraina miałaby dostać gwarancję bezpieczeństwa. Jaka byłaby ich jakość, to obserwujemy każdego dnia, kiedy to rosyjskie drony i rakiety zabijają ukraińskich cywili. Droga do pokoju jest wyboista, ale tylko dla strony ukraińskiej, bo Rosja, mimo że jest agresorem, znów może dostać to, co chce. Dlaczego tak jest? O tym porozmawiam z moimi gośćmi. Witam Iwonę Wiśniewską, ekspertkę zespołu Rosyjskiego Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. I jest z nami dr Szymon Kardaś, ekspert do spraw energetyki i bezpieczeństwa, Wydział Nauk Politycznych Studiów Międzynarodowych UW i European Council on Foreign Relations. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Na początek wyjaśnijmy sobie, to co mówi Putin o zatrzymaniu wojny na obecnej linii frontu, to jest prowokacja, to jest swoista gra. Zacznijmy od pana doktora. Cele strategiczne Federacji Rosyjskiej w tej wojnie się nie zmieniają. Może się zmieniać taktyka, ale Władimir Putin na pewno nie zrewidował swoich celów strategicznych, z którymi zaczął tę wojnę. A te cele strategiczne to jest uzyskanie kontroli politycznej, gospodarczej nad Ukrainą w ten czy inny sposób. I w związku z tym te propozycje, które płyną ze strony Kremla, czy to dotyczące, nie wiem, warunków zawieszenia broni, czy wstrzymania ognia, jak to ostatnio się pojawiło na całej linii frontu. One są pewnym takim taktycznym wybiegiem, który jest pochodną najprawdopodobniej dynamiki bezpośrednich negocjacji, które toczą się między Moskwą a Waszyngtonem, bo poza tym, że Władimir Putin nie zmienia swoich celów strategicznych wobec Ukrainy, to jednocześnie dostrzega, biorąc pod uwagę obecne nastawienie administracji amerykańskiej, te działania, które są prowadzone, że otworzyło się przed nim też pewne okienko możliwości dotyczące ugrania jeszcze paru innych rzeczy w bezpośrednim dialogu ze Stanami Zjednoczonymi. To dotyczy i normalizacji dwustronnych relacji, być może perspektywy jakiejś owocnej dla strony rosyjskiej współpracy gospodarczej, w tym energetycznej, ale też załatwienie być może kilku ważnych spraw politycznych dotyczących czy to sytuacji w Europie, jeśli chodzi o architekturę bezpieczeństwa, ale też w paru innych częściach świata. Więc ja to traktuję jako element zagrywki taktycznej przy niezmienności strategicznych celów. To, co pan powiedział o tym ugraniu obok kolejnego interesu, rozumiem, że to są też kwestie finansowo-biznesowe, bo to, co wewnątrz się dzieje Rosji, to właściwie jak wygląda? Wiem, że sankcje są nałożone i przez Unię Europejską, i przez stronę amerykańską, ale jeżeli mielibyśmy spojrzeć na sytuację gospodarczą, ekonomiczną Rosji, to mimo, że trwa wojna już tyle lat, tam zdaje się, że ta gospodarka dalej się w jakiś sposób kołacze. Jak? To pytanie do pani Iwony. Ona się trzyma i tutaj oczywiście Putin nadal ma pieniądze na wojnę, natomiast wyzwania, które przed nim stoją, są coraz większe. I to jakby drugą stroną medalu tego, co robi administracja Donalda Trumpa, jest ta niepewność globalna. Ta wojna handlowa z Chinami, grożenie cłami też innym państwom powoduje, że sytuacja na rynkach międzynarodowych robi się coraz mniej stabilna i niepewna. Już rewidują agencje finansowe prognozy dotyczące wzrostu PKB, wzrostu gospodarki światowej w tym roku i w przyszłym roku w dół. A to się wiąże ze spadkiem, z mniejszym popytem na ropę, która jest dla Rosji kluczowa. Cena ropy obecnie jest, no, marka Brent jest nadal powyżej 60 dolarów za baryłkę, natomiast Rosja swoją ropę już od marca sprzedaje poniżej 60, a to jest cena bazowa dla rosyjskiego budżetu. Czyli tych pieniędzy, które zostały w budżecie założone, już nie starcza, trzeba korzystać z rezerw. I oczywiście na razie jeszcze to nie jest dramatyczna sytuacja, bo nadal Rosja te rezerwy ma, ale jeśli ta sytuacja się przedłuży i ceny ropy będą utrzymywały się na tym poziomie przez dłuższy czas, to sytuacja gospodarcza Rosji nie będzie kolorowa, zwłaszcza, że już przed tymi spadkami cen wiadomo było, że 2025 rok to będzie ochłodzenie sytuacji w rosyjskiej gospodarce i ten wzrost PKB będzie znacznie słabszy. Zatrzymajmy się jeszcze trochę przy sankcjach. Mamy sankcje nałożone przez Unię Europejską, przez stronę amerykańską. pierwszy rok wojny to Unia Europejska no, dała taki pakiet solidny, tam chyba było 10 pakietów takich sankcji. No później trochę się to rozrzedziło. Czy te sankcje w ogóle działają? Czy w pewien sposób Rosja też jest w stanie obejść je? A jeżeli tak, to w jaki sposób to robi? A do strony amerykańskiej jeszcze też powrócimy. Mhm. Rosja, znaczy sankcje zdecydowanie działają i te kwestie, oczywiście patrząc na wyniki makroekonomiczne, którymi się Rosja chwali i które są wykorzystywane przez rosyjską propagandę, można stwierdzić, że nie, super, sytuacja jest w miarę stabilna. Natomiast patrząc już na poziomie mikro, na poszczególne branże, jak one funkcjonują, począwszy od sektora wydobywczego, który jest kluczowym dla Rosji. On od 3 lat odnotowuje spadki. Oczywiście wzrost notuje przede wszystkim sektor wojenny, zbrojeniowy, który pracuje za pieniądze państwowe, albo wręcz za pieniądze ściągane z gospodarki, od biznesu, od społeczeństwa. Więc ta sytuacja jest różna. Natomiast te sankcje, które zostały nałożone przez Zachód, one są tak kompletne, bo z jednej strony sankcje amerykańskie to były przede wszystkim sankcje finansowe, które ograniczały Rosji dostęp do rynków kapitałowych, ale też i do dolara. Natomiast Europa ze względu na swoje więzi handlowe z Rosją przede wszystkim uderzyła rosyjski eksport i rosyjski import. I jakby kompletność tych sankcji, ona dopiero funkcjonuje, kiedy te obaj gracze są w grze. Zdjęcie, osłabienie sankcji amerykańskich oczywiście znacznie osłabi skuteczność sankcji europejskich. Bo sankcje amerykańskie właśnie teraz zostały osłabione z nową administracją Donalda Trumpa. No na razie niespecjalnie. Tutaj Trump raczej nie podejmował żadnych ruchów takich nerwowych. Przedłużył to, co zostało wprowadzone za czasów administracji Joe Bidena. Natomiast rozmowa o sankcjach jest zawsze złożona o tyle, że oczywiście można pokazać bardzo wiele przykładów, jak sankcje działają i rzeczywiście sektor energetyczny jest tego dobrym przykładem, bo nałożenie embarga na import ropy surowej przez Unię Europejską no, zmusił Rosję do przekierowania tego eksportu na inne rynki, które są po prostu mniej lukratywne. Czy Rosja zarabia, ale zarabia mniej, podobnie w przypadku produktów naftowych. Więc można sankcje technologiczne na przykład w sektorze energetycznym, one bardzo mają istotny skutek na przykład dla perspektyw rozwoju rosyjskiego sektora LNG, czyli sektora gazu skroplonego, z którym Rosja wiązała bardzo dużo nadzieje. Tam były niezwykle ambitne plany kreślone do roku 2030-35, ale przy bardzo dużym uzależnieniu Rosji od technologii zachodnich w zakresie realizacji projektów LNG, tak zwanych dużej skali. Część tych projektów została mocno opóźniona, a część prawdopodobnie nigdy nie zostanie zrealizowana. Ale jednocześnie, i to jest ta druga strona medalu, to znaczy każdy kraj, który jest, a szczególnie taki jak Rosja, czy tak duża gospodarka jak rosyjska i wtedy, kiedy chodzi o naprawdę gigantyczne pieniądze, a w przypadku sektora energetycznego o gigantycznych pieniądzach rozmawiamy, próbuje się do tej nowej rzeczywistości zaadaptować. I to też warto mieć na uwadze, że Rosjanie po tych 3 latach, jeśli idzie, no właśnie, o przekierowanie eksportu naftowego, który jest absolutnie kluczowy z punktu widzenia wpływów naftowo-gazowych, jeśli mówimy o tym komponencie energetycznym, który zasila budżet, to Rosjanom się udało praktycznie w 100% przekierować ten import na rynki alternatywne. Oczywiście uzależnić od dwóch państw, no bo ponad 90% tego eksportu trafia do Chin i do Indii, ale jak popatrzymy na wskaźniki dotyczące na przykład wartości eksportu węglowodorowego Federacji Rosyjskiej, no to one za 2024 rok, ta wartość tego eksportu, ona była na poziomie porównywalnym do roku 2021, czyli ostatniego roku przed tą pełnoskalową inwazją. Mhm. Więc sankcje oczywiście działają, są bolesne, są kosztowne dla Rosji, bo trzeba się z nimi mierzyć na różnych poziomach, ale to też nie jest tak, że państwo pozostaje, takie jak Rosja, pozostaje bezczynne i próbuje się po prostu do tej nowej rzeczywistości adaptować i przykłady adaptacji też możemy przywoływać. Czy to jest tak, że w pewien sposób, gdybyśmy mieli patrzeć na poczynania Władimira Putina przez jego cały okres kadencji, bo jak sobie pomyślimy rok 2008 i agresja na Gruzję i nagrodę, którą dostał on od Zachodu, to było na przykład zablokowanie Gruzji w NATO i Ukrainy. 2014 rok, aneksja Krymu, kolejna nagroda Nord Stream 2. 2025 rok, mamy negocjacje pokojowe i w zasadzie jest tak, jak Rosja by chciała. Czy to jest tak, że Rosja wyuczyła Putina tego, że za agresję dostaje nagrody i jakie mogą być tego konsekwencje? Pani Iwono? Znaczy to jest ta polityka rosyjska jest oczywiście doskonale znana. To, dlaczego prezydent Trump wchodzi z nią, mimo tego, że ja przypomnę, że jego pierwsza kadencja też rozpoczynała się resetem nieudanym, więc pytanie jest, czy drugi reset, na razie jeszcze nie mówimy o resecie, ale rzeczywiście zmiana polityki wobec Rosji, ją obserwujemy, no to pytanie jest, czym się też zakończy, bo oczywiście prezydent Trump może się rozczarować Putinem i po prostu zniechęcić w ogóle do kwestii wojny na Ukrainie. I to byłoby jeszcze bardziej dramatyczne, no bo zakończenie wsparcia amerykańskiego byłoby... No są takie zapowiedzi. Gdzieś tam się pojawiają na horyzoncie. No zdecydowanie, więc to są bardzo niebezpieczne dla nas z perspektywy Polski, ale i Europy. Natomiast no my musimy robić swoje, my jako Europa. I tu jakby zostajemy jasno mówić, gdzie są nasze interesy, gdzie i walczyć o te interesy, a przede wszystkim działać. A mamy 3 lata wojny za sobą i tych działań, zwłaszcza po stronie europejskiej, było bardzo, bardzo mało. Ale Zachód i Zachód Europy wziął taką lekcję z przeszłości tych relacji rosyjskich? Bardzo byśmy chcieli, by tak było, ale mam wrażenie, że pani wspomniała o nagrodzie, że Putin dostaje nagrodę. Ja myślę, że to, co jest tutaj kluczowe, to to, że Rosja po raz kolejny wykazuje się gigantyczną cierpliwością i Władimir Putin cierpliwością. Tym razem oczywiście ta cierpliwość wymagała nie miesięcy, tak jak w przypadku sytuacji po aneksji Krymu, ale lat, bo rozmawiamy o jakiejś możliwej normalizacji relacji, przynajmniej między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, czy być może częścią Zachodu, dopiero po 3 latach trwającej wojny, ale okazuje się, że ta cierpliwość popłaca i że Władimir Putin jest politykiem cierpliwym, wyczekującym na okienko możliwości, które się pojawia. I drugi element, który mam wrażenie jest taką systemową słabością Zachodu, to jest skala determinacji. Znaczy ja mam wrażenie, że Władimir Putin poza tym, że jest cierpliwy, jest też bardzo zdeterminowany. To znaczy dla niego Ukraina i przejęcie kontroli nad Ukrainą w tej czy innej postaci jest strategicznym celem. To jest element najprawdopodobniej jakiegoś dziedzictwa, które chce po sobie zostawić jako przywódca będący u władzy już grubo ponad 20 lat. I mam wrażenie, że po drugiej stronie, to znaczy po stronie zachodniej, mamy do czynienia z zupełnie innym podejściem. To znaczy nikt nie podchodzi do Ukrainy. Znaczy myśmy i tak zrobili, mam wrażenie, po 22 roku tyle, ile się Władimir Putin nie spodziewał, że jesteśmy w stanie zrobić, bo myślę, że gdyby mu ktoś powiedział w roku 21 czy na początku 22, że będziemy sankcjonować energetyczny import z Rosji, to tego się Władimir Putin nie spodziewał, że kiedy odetnie nas, bo to on nas odciął od dostaw gazu, że będziemy w stanie w relatywnie krótkim czasie zastąpić około 100 miliardów gazu, które płynęło do nas z Rosji, gazem pozyskiwanym z innych źródeł w bardzo krótkim czasie. To było kosztowne, oczywiście, ale to jednak był gigantyczny sukces test, który przeszliśmy jako Europa, to pewnie byłby zaskoczony. Natomiast mam wrażenie, że to, co pozostaje, to właśnie taka strukturalna asymetria determinacji i to pewnie będzie nasz problem, nasza słabość na dłużej. Będziemy się pewnie temu przypatrywać. Bardzo dziękuję. Iwona Wiśniewska, ekspertka z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I dr Szymon Kardaś, ekspert z Wydziału Nauk Politycznych Studiów Międzynarodowych UW. Również dziękuję. Dziękuję bardzo. Puls Trójki prowadziła Monika Suszek. Time. If you don't wanna love me,